ամենաբարու լուսավորի ու դրականի մաղթանքով եթերում երեքնուկ հաղորդաշարն է ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Շնորհակալ ենք, որ ձեր օրվա այս մասը մեզ հետ եք անցկացնում։ Առաջարկում ենք ծանոթանալ ներկայացվելիք նյութերին համառոտ։ Ասկերանաբնակ Եվգենիա Ստեփանյանի թանկ հուշերն ու անկեղծ օրհնանքը բարբարի էջում։ Մի բուր արև էջի հյուր Անահիտ Մելքումյանի ընտանիքում համալրում է սպասվում, այս մասին եւ ոչ միայն նրա հետ զրույցում։ Երեքնուկ անակնկալ էջը նույնպես խոստանում է հագեցած լինել։ Հաշվարկների զսպված զգացմունքների վիրտուալ շփման այս դարում ինձ թվում է մարդիկ կարող են հիվանդանալ սիրո պակասից։ Մայր Թերեզան թերևս չէր սխալվել, երբ ասել էր, որ աշխարհում ավելի շատ սիրո պակաս կա, քան հացի։ Միլիգրամներով ստացվող զգացմունքները չեն կարող արտահայտել այն ամենն, ինչ զգում է սիրտը։ Մարդիկ վախենում են արտահայտվել ու չափազանց զգացմունքային երևալ։ Գուցե ես պարզապես բարձրաձայն մտածում եմ, բայց իրոք մտահոգ եմ։ Եվ համընդհանուր սառնության կողքին հանդիպել անկեղծ մարդկանց, ովքեր զգացմունքներ թաքցնելու խնդիր չունեն, իրոք հրաշալի է։ Ասկերանաբնակ Եվգենիա Ստեփանյանը, ով իր 80 տարիների ընթացքում շատ փորձություններ է հաղթահարել, հասցրեց միաժամանակ և հուզել, և ուրախացնել։ Իծ մոխտո քեդին, ես վեր մարդյում քեցալ, առանց ձենք, առանց սրա, վեշ իմ պետ գլոր։ Նշանած ստարալա վեր բակում նհաշտա, կվարցերատն կեքնել ասովասարա։ Ժողովուրդ, տեքսի բակուն ամեն բակուն է ամահա։ Ամպայս խիս կան ժողովուրդուր, չոլումն է, ես խի գործի չը, ամացա հակշերն են գործանում։ Արա, մաշենի պանժարսնաս, մինի նիչի վերկե հնգիցնը, սոր վավորով հունիսյա մսնյա, ժողովուրդը տանը կնի։ Ոշում քչերնա գործամ սես դարմանում քչերի իր գործքին։ Ծարամուն, ծարամուն ճուրջկա։ Քեսալա մին դղա ակադվծ գազիրոննե ճուրուն։ Երակալել ինձ ատուվա, մին չեմ հալյա պեր անստանը քչից երյալա։ Կայնկա, երկալա, խխում չս ամգտա ճուրյա, տայերիմա, հածատեղ տեղնի, կարմչ։ Ճուր ծախողու ինգղեցիկ կնեգյա, են կյապտենյա պակերյայեց ացմմ։ Մի եկստեղ նշնատեսյամ, ընդղամ դեղ իրեք մետեր էլ չկա, ես գրաղում ենք եմ ժողովորդում, կաշրում, գրաղում ենք եմ։ Ես գյուղանս պերյալ, զզվելյալ, զզվելյալ, հայտ կնեք, ես գյուղանս պերյալ, ամահա, տեսնում, վեր չուրնել հալա կզատան գյորչոնում, վեջիչ, վեջինչ, մինչ է մին տարը տրախվեն հավաչ պսնլան, մենի գյպետի գրոնել ավաշոր կելակատ, հինչ իմ գյտու մենի գյպետի գրո հինչա, բայից են կանին ձերը ազդալա, մինչ է սոր էլ տացում հաճուր կապ, վեր էլ եվ ես ուրախըմ վեր կոխովնիկը կոխայում, սորվա օրո, սորո էք տացում տարի կանըմ տրըմ, ստուծանը են կանով շոնորհակա վեր ես կոխովնիկը կոխայում, սով են էլ եմ տենկացատը, գլոր են էլ եմ տենկացակը, ռվեն էլ եմ տենկացալ, իմացյան էլ եմ տեմկնյում, ուրախըմ, հպարտը, էտ տղա թադյամա դելավ, Այ կխներավը շորտա, մին դարի է ունիմ, ամը մին ջուբը ես կանկա է, իրեք լետերանուս գրետկա կտամը։ Ըտա մարոշն է ինչոնում մին ծորցոտ պեն դե գյունչում վեր մարոշն է, կոխումում է ջուբս, ըտա ծորցոտ, ճանս մին ծորցոտ տանում ակե, պսկյամը, ես իշլյապ պենա։ Մխրենցած, բայց ձեր կանել պրնում չում, ժողովորդ է մաչին է կուրծունում, բադածնել է ամհետանշոր կամ, ինքի բոյուկակ ես բոյուսկար, ժողովորդ է մաչին կուրծունում, բայց տիստին է լավ տան, տամ ծրկի ելխը եստումապ, ամհետամս հինչանին, թա ծրկրից սիրվիս, կայն բայիտ հինչում արա, թա եմ պենի վերքեզում տուվա, կերալ չս, ամչի, թա պահորա, ամե աջուբումս, թա աղջի, պահի բս ուտոլան, ամդը մանում տոնոտի մյուս կանը մաչին պենի ոտել կինի, աղջի ամագյում ոսը տա հինչակատնա է, դե հինչ իշտի հակատն գյուդում, բայ հայ, կատնգասան Tuskan, lásy věr, cirk cirkčom, lopat lopat kam, mincarnu také ta věr mazu medzér, mara kleja ta rozjana skazal, hýč věří, lásy měnu istar mašin, štěrn kam gudumč, istar mašin, jistak kynč. Почему говорю, витана, манцанум, канарана, это верни, мануковка, это горсанам, кучур-кучур гармарвум, байцен кепиту вылкая кахакенькянка, я сирял шум сирум, шум сириляны, эним мехенькенгинджи этажма, апрумум, энканган матах, эм мафи матах, верена кухозума, Минтика картошка я тунгу, мин ковакту, михнеце я харам, мин торноваца тхум. И машкас, это ханс ереманац. Ересну ирек тарек анамалял, вер ересну не хасаку махацала им нашанацас. Кармен вахналье кончистых, ересну хта хасаку махацавим тарас. Байсенюм хенги джиэтажм, эля ез гюханькахнам сиру. Օրնանք խոսկը տլաս է։ Ես իմ խորին շնոր հակալությունուս ասըմ, վեշ թա ինձյանա, այլ լուղջու, նան մանավատ մոր անսանա։ Վեր մեր զինվորնեն, մեր ավիցերնեն, մեր գեներալնեն։ Ես 1000 տոկոսավ համոզվածըմ, 1000 տոկոսավ։ Վերամ են զինվոր մուկուրծնել ապ, հունցում էր սրտը մաստի միզրում, ինդի էլ իրած սրտը ամբիսում։ Ինչն է պատասխանատում մեր խոց, բայս թերը կաղոչ, կրվիզոնն այա, պիտի պաշպանում է, հողն էլ ինքը պաշպանում չէ, հող որնավա վեր դղմունքնու ստաց ենք սել է որնու երյա, շատ ենք կորուստում ալ, շատ ենք այվ են թարպալ, բայց իշի նորի մեր ջհիններեն էլ, մեր խչկորասն էլ, վեր են տղմարդին Մախանք սենա, զողովերայի մինի հուչ, անհնարա, խրեգին, շատ խրեգ, համատարած մեր երգրին խաղություն ունի մեր նամանավան Հարաբաղ, բայս մաչի մենները տողմա վերենը հալա երգրակուն դղրնը մաչին լղատամ, ստուծանային կոզյումունք պրմնես մեր ծանկությունը մեր աղոտքու ստուծեն, վերեն հարցերը վեր պիտին դեղ լուծվ է, խաղաղ լուծվ է, ընրանա ետեղ մրնել խաղաղեն էլի լոխող եքեն, աստվածանա, ամմեն ձևի, խաղություն կամ մեր բայց վերետ կրմանդ սկսումում էրունուս վեննակ են, ախրանը հանքարդ է տղմարդիկը, են ենց առայմն է, էլա մի պենյանում լոխըն են դեղ, բայց տող տողումը շէ, լոխ մեր ուգնուն, բայց կունուտ էլ, ասովը կունուտա, շնոր հակալություն ծես, Ացտված է զամեն դիվի հաջողություն տա, վերդեղ կնյակ մինույթ յորոնելի հետ է, են երգերի խաղաղնի են, գյուղու խաղաղնի, սրտրին պետինի, տիտղիլ ավկեզուն թունին, տիտղիլ ավկեզունի, ապրիս, Երեքնուկի առաջին թերթիկը պոկեցինք, գուցը այն միացավ աշնան դեղնակարմիր տերևներին, իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Բացում ենք մեր ամենալուսավոր ու դրական մի բուր արև էջը։ Այսօր մեզ հյուրընկալվել է երկու զավակների երջանիկ մայրիկ Անահիտ Մելքումյանը, ում երջանկությունը շուտով կերապատկվի երրորդ բալիկի ծնվելուց հետո։ Համերաշխ ընտանիքում, որտեղ մեծանում են երեխաները, սիրո պակաս չի զգացվում, սակայն կարգապահությունն ու սկզբունքները գործում են։ Լսենք մեր զրույցը։ Անահիտ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել երեքնուքաղորդ հաշարի ամենալուսավոր մի բուր արև էջում։ Մեր էջը մայրիկների ու նրանց բալիկների մասին է, եւ քանի որ դուք ունեք երկու բալիկ, ես սպասում եք երրորդին։ Մենք ուզում ենք պատմել ձեր բալիկների, նրանց դաստիարակության մասին, ունեք եւ աղջիկ եւ տղա, նաեւ գուցե դաստիարակության տարբերությունների, խնդիրների, ինչու՞ չէ։ Եվ որպես արդեն փորձարու, անշուշտ ձեր փորձը պետք կլինի մեր նորաթուխ մայրիկներին։ Ես էլ ձեզ եմ ողջունում, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իրոք ձեր հաղորդաշարը շատ հաճելի եւ խոստումնալից վերնագիր ունի, եւ ես հույս ունեմ, որ կարդարացնեմ եւ ձեր սպասելիքները եւ մեր ռադիոընկերների։ Ունեմ, ինչպես դուք նշեցիք, տղա եւ աղջիկ, ինչ վերաբերում է նրանց դաստիարակությանը, ապա ասեմ, որ չկան հատուկ նորմեր, չկան կարացած օրենքներ, որոնք ես օգտագործում եմ կամ անթար նրանց ուղևն եմ լցնում։ Պարզապես ես փորձում եմ իմ արարքներով, իմ գործալակերպով ինչ որ բան հասկացնել նրանց, առաջ մղել դեպի լավը եւ հետ պահել վատ գործերից։ Իսկ թվում է, ինչ որտեղ հաջողվում է, հույս ունեմ ապագայում նրանք կդառնան այնպիսի մարդիկ, որ ես հիասթափություն չեմ ապրի, դա իմ գերնպատակն է։ Ընտանիքը եւս կարեւոր է դաստիարակության հարցում, եթե ընտանիքում կա սեր, փող ամբռնում ամուսինների միջեւ, այս ամենը նպաստում են առողջ ու հասարակության համար լիարժեք տան երեխաների դաստիարակմանը։ Թող անհամեստություն չլինի իմ կողմից նշել, որ ես ջանք ու եռան չեմ խնայում, եւ այսօր ես գոհ եմ իմ աշխատանքից, իմ գործալավոճից, բոլոր մայրերին խորհուրդ կտայի ագրեսիա չսերմանել երեխաների մեջ, ծծել, ջարդել, այդ գաղափարները դուրս հանել նրանց ուղղից, որովհետև դրանք երբեք լավ արդյունքի չեն բերում։ Պետք է համեստություն, հարգանք, այս ամենը լինի նրանց մտածելակերպում, նրանց գործելավոճի մեջ, եւ հավատացեք, սա կլինի մեծագույն պարգև թե ձեր համար, թե երեխաների համար, թե ամբողջ հասարակության համար։ Անշուշտ փոքր երեխային միայն ասելով չես կարող հասկացնել, պետք է, ինչպես նշեցիք, սեփական օրինակով նրանց ցույց տալ։ Մեծերից մեկն ասել է՝ մի դաստիարակեք երեխաներին, նրանք միևնույն է կլինեն ձեզ նման։ Այսինքն, եթե դու երեխային արգելում ես, բայց այդ նույն արգելված բանը ինքտեսանում, բնականաբար երեխան դա չի ընկալի։ Այդ օրինակով դաստիարակելը, բայց միայն մայրիկից չէ կախված, այլ նաև տան մյուս անդամներից։ Մեծերի հետ են դաստիարակում երեխան, տատիկ-պապիկներ ունեն։ Այո, ընտանիքը բավականին մեծ է, իմ երեխաները ունեն տատիկ, պապիկ, հորաքույր, հորեղբայր։ Ինչպես դուք նշեցիք, դաստիարակությունը միակողմանի չի լինում, որովհետև նրանք շփվում են եւ ընտանիքի մյուս անդամների հետ։ Ճիշտ է, նրանք բոլորն էլ սերուն նվիրում են տալիս, սակայն լինում են պահեր, երբ փորձում են ինչ որ կերպ, թեկուզ սերը այնքան շատ տալ, որ դա էլ է վնասում երեխաներին։ Ես կարծում եմ, որ պետք է ընտանիքում լինի փոխանցում եւ համատեղ ուժերով կատարվի այդ դաստիարակումը, ինչ որ բան արգելելու կամ թույլ տալու հարցում։ Նկատի ունեմ, մեր ընտանիքում կոնկրետ ինձ չեն խանգարում հիմնականում դաստիարակության գործում, ընդհակառակը նպաստում են, փորձում են իմ ասելիքը վերբարձրացնել, իմ երեխաների աչքին միշտ ինձ վերբարձրացնել։ Ես շնորհակալ եմ դրա համար նրանց, եւ կարծում եմ, ընտանիքի խաղաղության հիմքը հենց դա է, երբ մեծերը եւ երիտասարդները իրար հասկանում են, կիսում են միմյանց տեսակետները։ Եվ նույն սկզբունքով են դաստիարակում երեխաները։ Այո, իհարկե, նույն սկզբունքով, թեև չեմ կարող ասել, որ դա 100% այդպես է լինում, այն պահեր, երբ փորձում եմ ես ինչ-որ բան նրանց բացատրել, փակ ասում, որ հասկանում ենք միմյանց, խնդիրներ չեն առաջանում, չի լարվում ընտանեկան մտնոլորտը։ Գոնե երբ մայրիկը արգելում է, տատիկը, հայրիկը, հորաքույրը կամ որևէ մեկը չխ հանգարի։ Այո, նրանք փորձում են զսպել իրենց, եթե անգամ շատ են ցանկանում երեխային ինչ որ կերպ հաջողանալ, նրանք մտածում են, որ ես չեմ ընդունի դա ու նույն կերպ են վարվում։ Երբեմն թեթևակի բացառություններ լինում են, բայց դե հասկանալ կարելի է։ Դա շատ սիրելուց է միայն, դրա համար ես դա ցավալի չեմ ընդունում։ Անահիտ, դստեր ու որդու դաստիարակությունը երևի ինչ-որ տարբերություններ այնուամենայնիվ ունի, չնայած երկուսին էլ և սիրո մեջ եք դաստիարակում, և սկզբունքները հիմնականում նույնն են այն առումով դաստիարակության նկատմամբ, բայց այնուամենայնիվ դաստիարակել նուրբ աղջիկ և փորձել քաջ հայրենասեր տղադաս դիրակել այն ամենանի մի քիչ ուրիշ է։ Այո, իհարկե տարբեր են։ Նախ ասեմ, որ երբ ծնվեց իմ աղջիկը, ես մտածում էի, որ նրա հետ շատ քնքու, շատ սիրալի, ջերմ, այդպես պիտի լինի իմ վերաբերմունքը, սակայն նա այնքան տղամարդկային աղջիկ էր փոքր տարիքից, որ միանգամից նա կարծես ձևավորվեց որպես անհատ ու ինձ հետ ընկերացավ։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ տղային, ապա մինչև օրս նա արդեն 4 տարեկան է, նրա մեջ այնքան նուրբ, այնքան քնարական զեղումներ կան, որ ես երբեմն մտածում եմ, որն է աղջիկ, որն է տղա, բայց ասեմ, որ երկուսն էլ շատ նուրբ հոգի ունեն, նրանք ինձ լսում են, հարգում են, սիրում են, հասարակության մեջ որևէ մեկին, որևէ կերպ չեն վնասում, եւ ես փորձում եմ տղային դաստիարակել տղային նման, իսկ աղջիկան աղջիկան, նրանց բոլոր նորմեր, բարոյական նորմեր անընդհատ ես շեշտում եմ ամեն օր, դու տղա ես, դու պետք է այսպես, դու աղջիկ ես, դու այսպես, եւ հույս ունեմ ստացվում է։ Ինձ թվում է ձեր ընտանիքում նաեւ սկզբունքային կլինի հայեցի դաստիարակությունը, սկսած երեխաների անուններից, Հեղնար եւ Միհրան։ Այո, իհարկե, անունների ընտրությունն էլ ճիշտ ասած ես եմ կատարել, դե Հեղնարը զուտ, քանի որ բանասեր եմ, այդ անունը միշտ եղել է իմ մտահորիզոնում եւ հենց առաջին աղջիկ ծնվեց, որոշեցի տալ նրան այդ անունը, իսկ տղայի անունը օգնել է ինձ ընտրել իմ աղջիկը արդեն, ճիշտ է, իմ տված տարբերակների հիման վրա։ Ամեն դեպքում սիրում եմ հայկական անուններ, թեկուզ Միհրան անունը պարսկական ծագում ունի, բայց արդեն հայերի մեջ այնքան է տարածվել ու հայեցի է դարձել, պատրաստում եմ երրորդին էլ հայկական անուն տալ, առաջին գաղտնիք եմ պահում, որովե մեկն էլ չգիտի ընտանիքի անդամներից, այդպեսի սովորությունն եմ, երեխան ծնվելու օրն եմ որոշում։ Ասում են, թե երեխային պետք է անունը սազի նայի։ Այո, այդպես էլ եմ կարծում, հիմա ուրախ եմ, որ իմ աղջիկը հենց Հեղնար անունն է կրում, եւ այս անունն էլ խոստանում եմ, որ կլինի այդպիսի ոչ տարածված ու հետաքրքիր։ Անահիտ, խոսեցինք դաստիարակության մասին, եւ հայրիկը ինչքանով է հասցնում մասնակցել երեխաների դաստիարակության, չէ՞ որ նրանց լիարժեք մտածելակերպի, ընտանիքի լիարժեք մոդելի համար, որպեսզի նրանք հետագայում այդ մոդելը ունենան հայկական լիարժեք ընտանիքի, պետք է հայրիկն էլ մասնակցի, ինչքանով է նա զբաղված լինի։ Անշուշտ շատ տղին հարցեր, մեր տանը, ինչպես եւ հիմնականում լինում է, տղամարդը դրսում է, սակայն նրա կապը երեխաների հետ շատ ամուր է, երեխաներն անհամբերությամբ են սպասում, թե երբ է տողալու իրենց հայրը, ես էլ նրա բացակայության ժամանակ անընդհատ խոսում եմ նրա մասին, շեշտում եմ, սա դուր կգա հայրիկին, նա դուր չի գա, անընդհատ նրանց մեջ այդ կապը կա, ներկա է տանը, թե ներկա չէ, խորհրդակցում ենք միշտ միասին, որոշումներ կայացնում ենք միասին, երեխաների դեպքում առանց հայրիկի իմացության ես նրանց թույլ չեմ տա որևէ գործ ձեռնարկեն, եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր ընտանիքում էլ պետք է լինի փոխմբռնում հենց ծնողների, եւ ծնողներից էլ դա փոխանցվում է երեխաներին, երբ նրանք տեսնում են, որ սիրում են իրենց հայրը եւ մայրը, ընտանիքի ջերմորդը նպաստում է, որ նրանք էլ սիրով մեծանան, սիրով մեջ մեծանան ու լավ մարդիկ դառնան։ Անահիտ, երևի այս հարցը զրույցի սկզբում պետք է տայի, բայց այնուամենայնիվ, ինչքանով է փոխել մայրությունը ձեզ։ Մայրությունը շատ-շատ է փոխել, ես սովորելու տարիներին միշտ մտածում էի, որ ավարտելուց հետո ես պիտի աշխատեմ, եւ ոչինչ ու ոչ մի բան չի կարող ինձ շեղել դրանից, սակայն երբ ծնվեց իմ առաջնեկը, ես զգացի, որ իմ մեջ կատարվել է մեծ փոփոխություն, եւ ես ապրում ու շնչում եմ հենց այդ մարդու համար, այդ նոր արարածի համար, ու ոչինչ ինձ համար կարևոր չէր արդեն, ու մինչև օրս ես ապրում եմ այդ աշխարում, գուցե ես եմ ստեղծել այդ աշխարը, ապրում եմ նրանց ուրախություններով, լիովին տրվում եմ նրանց, եւ յուրաքանչյուր կին ինքն իրեն կխոստովանի, որ երեխայի ծնվելուց հետո ինքը փոխվում եւ ուրիշ մարդ է դառնում, ասեմ, որ յուրաքանչյուր երեխայի հետ ավելի ես վերափոխում, ավելի ուրիշ մարդ ես դառնում, բայց միայն ու միայն լավը։ Այժմ շատ հետաքրքիր ժամանակահատված է թե ձեր կյանքում, թե երեխաների, նրանք անհամբերությամբ սպասում են փոքրիկին, որ պիտի ծնվի, ինչպես եք պատրաստում նրանց, դա էլ շատ հետաքրքիր է։ Ասեմ, որ նրանք իրոք մեծ անհամբերությամբ են սպասում, աղջիկը սպասում է քույրիկի, տղան սպասում է եղբոր, բնականաբար այդպես են լինում երեխաները, սակայն հիմա, երբ արդեն իմացանք, որ մենք քույրիկ ենք ունենալու, ընտանիքում բոլորը արդեն նրան են սպասում, եւ տարակարծություններ չկան, սիրով սպասում են, ամեն մեկը մտածում է, թե ինչպես է գոհացնելու այդ նոր էակին, ճիշտ է, ես անթա չեմ ֆիքսվում այդ թեմայի վրա, չեմ ուզում նրան անթա հարցեր տամ, որովհետև կան հարցեր, որոնց պատասխաններ չեմ կարողանում, փորձում եմ հնարավորինս լուսպ ամեն կերպ բացատրել, հիմա այն պահն է, երբ արդեն սպասումն է ավելի շատ, նրանք չեն պատկերացնում նույնիսկ ինչպիսին է լինելու, անթադ փոքր տղաս է շեշտում, սիրելու եք ինձ արդյոք փոքրիկի ծննդից հետո, եւ հիմա ես նրա բոլոր հարցերին տվել եմ սպառիչ պատասխան, ու նա շատ հանգիստ է, որպես զավախություն լինում է, աղջիկս չի արտահայտում, երևի նա մեծ է դրանից է, թեկուզ կարծում եմ դա բնավորություն է ավելի շատ, իսկ տղաս շատ նրբանկատ է, շատ կապված, մտածում է, որ ինքը երկրորդ պլանում կհայտնվի, սակայն ես նրան տվել եմ սպառիչ պատասխան, նա հավատում է ինձ եւ հիմա լիովին հաշտ սպասում ենք։ Անահիտ, դուք արդեն բավական փորձառու մայրիկ եք եւ մեր նորաթուխ մայրիկներին ինչ որ ասելիք կունենաք։ Թե երեխայի խնամքի հետ կապված, թե զգացողությունների հետ կապված, թե ընդհանրապես այդ նոր կարգավիճակի հետ կապված։ Այո, շատ տեղին հարցեր, իրոք, սրտած խորհուրդ կտայի բոլոր նորաթուխ մայրերին, առաջին երեխաների ծնվելու հետ զուսպ լինել, որովհետև երեխայի ծնվելուց հետո մարդու հոգեկան, հոգեբանական աշխարհում շատ փոփոխություններ են կատարվում ու մի տեսակ ագրեսիվ է դառնում շրջապատի ու մարդկանց հանդեպ։ Ինչքան հնարավոր է զսպեն իրենց, շրջապատող մարդիկ, բոլորն էլ նրանց լավն են ցանկանում, իրենց խորհուրդներով փորձում են լավ բանի հասցնել, երբեմն այդ խորհուրդները հուզող են լինում, երբեմն հիասթափեցնում, բայց պետք չէ շրջապատի հանդեպ լարվել, եւ կարեւորը ոչ թե խորհուրդ կտամ, այլ կցանկանամ բոլոր մայրերին լինել սիրված, դա շատ կարեւոր է, մայր լինելը երջանկություն է, սակայն եթե սիրված չէ նա ընտանիքում, թերի է դառնում, նրա մայրությունը նա չի կարողանում վայելել։ Երբ ծնվում է երեխան, մտածում ես, որ քեզ սիրում են, տանը քեզ սպասում են, դա ավելի լիարժեք է դարձնում քո ուրախությունը։ Կցանկանայի այդպիսի փող ամբռնման հետ միասին նաեւ բոլորը վայելեն, թե մայր լինելը, թե սիրված լինելը ընտանիքում եւ հասարակության մեջ արգված լինելը, հավատացեք, այդ ամենը շատ կարեւոր է լիարժեք անձևավորվելու համար։ Ձեր մաղթանքը կցանկանայի լսել բոլորի ընտանիքների մի բուր արև հանդիսացող փոքրիկներին։ Ճիշտ ասած, այդ խորհրդանշական վերնագիրը ինձ շատ հետաքրքրեց եւ ես մտածեցի, որ այս հաղորդաշարը երևի այն վերնագրով չի էլ կարող լինել։ Իհարկե մայրերը արև են, թող որպես մայր չասեմ ես էլ աղջիկ եմ, ես էլ մայր ունեմ եւ իմ մայրն ինձ համար մի աշխարհ է, բոլոր մայրերին երկար կյանք եմ ցանկանում, ինչքան հնարավոր է երկար լինել իրենց բալիկների մոտ, որովհետեւ այս երկրում, մեր այս բարքերում ամեն ինչ միայն մայրն է մնում, սուրբ ու հաճելի, եւ ես մի փոքրիկ բանաստեղծություն ունեմ գրված, եթե թույլ կտաք իհարկե, հենց մայրի մասին։ Սիրում եմ ստեղծագործել ազատ ժամերին, փորձում եմ ժամանակս անտեղի չվատնել, եւ ձեր եւ ռադիոընկերների դատին կհանձնեմ իմ այս փոքր բանաստեղծությունը, որը վերնագրել եմ մայրս։ Երբ որ նայում եմ մորս աչքերին եւ այնտեղ տխուր երանգ եմ տեսնում, արևը նիսկույն խամրում է աչքիս, ինչքան էլ շողա փայլի երկնքից։ Երբ որ նայում եմ մորս աչքերին, ուր ես լճացած արցունք եմ տեսնում, փոքրանում եմ ես ու մի բուր դառնում ուսերիս բեռից իսկույն կորանում։ Երբ որ նայում եմ մորս աչքերին եւ այնտեղ զսպված ձվիշտ եմ տեսնում, խավար է դառնում լուսավոր օրը, այդ խավարի մեջ փնտրում եմ մորս։ Երբ խորհում եմ ես այս կյանքի մասին, ուր գեղձիկ կա շատ, ամեն ինչն էլ սին, միակ սուրբ բանը երկրի երեսին, մայրն է սիրառատ սպեղանի հույսին։ Շնորհակալություն Անահիտ, ձեր արևներին մաղթում եմ, որ շատ երկար լուսավոր են ձեր օջախը, եւ համալրումները իհարկե լինեն, ընտանիքը մեծանա, հնարավորինս լուսավոր լինի, եւ նրանց ճակատագիրը եւ դժվարություններով հանդերձ կարողանաք հաղթահարել, լավ մարդիկ դաստիարակել եւ երջանիկ ունենաք։ Ես էլ ձեզ շնորհակալ, որ փորձեցիք արտահայտվել, կուտակված հարցերի պատասխաններ տալ նույնիսկ, ձեր հաղորդաշարին երկար կյանք եմ ցանկանում, բազմաթիվ մայրիկների ու հյուրընկալեք բոլոր երջանիկներին, ինչպես դուք ասացիք, միշտ համալրում լինի ընտանիքներում։ Երեքնուկի մենակ մնացած թերթիկը պոկելու ժամանակն էլ եկավ։ Երեքնուկ անակնկալ էջում այսօր կներկայացնենք հայտնի մարդկանց ասույթներից։ Ապրում են մեկ անգամ, սակայն եթե ճիշտ են ապրում, մեկն էլ հերիք է։ Մեյ Ուեստ։ Կատարիր քո մեջ այն փոփոխությունը, ինչն ակնկալում ես աշխարից։ Մահատմա Գանդի։ ընկերնա է, ով գիտի քո մասին ամեն ինչ և շարունակում է սիրել քեզ, Ալբերտ Հաբարդ։ Եթե դուք ճշմարտությունն եք ասում, ապա անհրաժեշտություն չունեք մտապահելու այն։ Մարկ Տվեն։ Ես չեմ սխալվել, պարզապես ես գտել եմ 10,000 ճանապար, որոնք չեն գործում։ Թոմաս Էդիսոն։ Ես բավականին լավ նկարիչ եմ, որպեսզի ազատ նկարեմ իմ երևակայությամբ։ Երևակայությունը ավելի կարևոր է, քան գիտելիքը։ Գիտելիքը սահմանափակ է, երևակայությունը շրջապատում է աշխարը, Ալբերտ Էյնշտայն։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ունկնդիրներ, օրվա եթերաժամն ապահովեցին խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը։ Հաճախակի ասեք ձեր հարազատներին, որ սիրում եք նրանց, կյանքն այնքան էլ երկար չէ։ Սիրեք, եղեք սիրված ու դրական լիցքեր հաղորդեք միմյանց։ Կհանդիպենք։